الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله نحمد الله الذي خلق العباد والبلاد وجعل التفاضل بين خلقه أمرا صاعدا فكما فضل بعض عباده على بعض فضل بعض الأمكنة على بعض فجعل مكة أشرف البقاء وأفضلها وخير البلاد وأكرمها إليها تهفو القلوب وفيها ترتاح النفوس وعندها يحط الخائفون رحالهم بقي جناب نتعملي جتر برم بتبارك وتعالى نونجيان السنين أنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يلنا كو يلنا دولي خيول تمسلك ginaaw lolou mbokk yi no ngi sant yalla yalla mom nga xamne mo bindi jaam ñi ak gox yi ak reew yi mom yalla mom bindi reew yi ak jaam ñi mo def ngeeneel mo def geuneulante digeunte jaam ñi lele mu geuneul ay nit ci kaw ay nit lele mu geuneul ay gox ci kaw yi gox lele mu geuneul ay bis ci kaw yi bis lele mu geuneul ay guddii ci kaw guddii lele mu geuneul mbindeef ci kaw mbindeef yi mom yalla mom jalla jalaluhu mo geuneul makka ci kaw mbollem gox yi mu def ko muy pak bo xamne mo gën ci pak yi gox go xamne mo gën ci gox yi xolu julit bo ubi la la fay fek moy bëgg dem mak su démé bu ñëwaat so xoté so xolaté xol bi nga fekk mu bëgg déllu wat ku fa dem rek dugg ci kaaba gi rek daldi fiix ak choono bo mu naam ku tiit bo fa duggé nekk ci sécurité ñi jaamu yalla fa la ñuy jublu di jambat seni aajo seni borom sen borom jalla jalaluhu ñukoy ñaan mu len di fajal seni aajo mu nek barabu jaamu yalla ak bu ñuy dello ci yalla tabaarak wa ta'ala ñukoy ñaani seni aajo mu koy faj mu nek ñeul beenu nek buñu tek ci kaw suuf pour jaamu yalla mbokki julit yi su fekke li moy mak kon ndax dina jaadu ci ñun ñukoy tekkelek fenen ndax dana jaado ci ñun bo waxe rek ñu ne makka rek yeen makka rek wa buñ waxul makka lu ñuy wax sunu waxul makka fan la ñuy wax fan muqaddima bi borom xam xam yi def ci mak ci ban rew ngeen ko gis ban dekk ngay ubbi xolu julit yi fekk ko fa budul mak waxuma julitu ben keur rek de waxuma julitu ben gox adina bi yeb la wax yan xol ngay ubbi lo fay fekk mak mu nek place pak bu yalla gënal ci lepp sunu borom subhanahu wa ta'ala mom yalla sax moko wax ci qur'an muné inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinat maqama ibrahim wa man dakhalahu kana amina sunu borom neena neeg bi nu ndeuk tak ci kaw suuf def ko pour neeg bu ñuy jaamu yalla moy makka mu ne neeg la bo xamne mubarak fa am barke waya wa hudan lil alamin neeg la buy jubal mbinde fi bu yalla ne won neeg bobu dafa am barke rek kon doyon na waye mu ne day jubalate mu ne fi ayatun bayyinat ay kemtan ay aya yu ne fang yu nit di tek beut diko laal ak loxo diko noy mu koy xegn dag jakar lo mom jehren ben maqam ibrahim yalla ne subhanahu ku dug ci gox bobu rek place bobu pak bobu am nga sécurité kon su yalla waxe li ci kaw makka ana benen dekk bu ngeen gis bu yalla wax ci alquran bu toll ak makka comme ni kon fokk nu delo ci xel yi xamne shaytané mo nuy pak mo nuy fakatal pour li yalla magal baña mag ci yow li yalante bi magal baña mag ci yow ba lolo tax buñ la né makka nga dan wa mak lélé nga wax ak ay nit ñu ne yeen da ngeen xeb seen bop makk ay nit fa ne ñun ay nit lañ makk ay barab yu sel fa nek fi ci senegal amna ñu sel amna barab yu sel nangu nañ de banu ñu lolu waye dañu ne makk mo gën ci dekk yi dañu ne ke teud makk mo gën ci nit ñi neeg ba nek makk mo gën ci neeg yi suusa nek makk mo gën ci kaw suusi ñu lool lañ wax waye waxunu feneen baaxul dañu ne fe mo gëna baax bu fekke jar na ngay titeru ab julit ngay titeru di reey reeylu fe doyna la ku fe doyul nak dara dootula doy ndax fe mo doy yalla subhanahu wa ta'ala borom bi subhanahu wa ta'ala mune baytun neeg la bo xamne yusabu an-nasu ilayhi wa yarji'un fayajiduna fihi ar-raha wal-amn wa lazzatu al-ibadi lil-mawla subhanahu wa ta'ala wa hum bidhalika yatadhakkarun al-anbiya wa yaqtaduna bihim neeg bobu ku fa jaamu yalla dan lay fay tiyaba yi dan koy doublé senen nak fo julli tiyaba yi ngay am djéja way ngay am fofu tiyaba yi ngay am dakar ngay am fofu fenen fo julli la fudul mak ak gox yi yonenti bi wax li ngay am djéja way gi do nga fay am bu la nexé nga dugg avion bu la nexé nga dugg lu la nex waye ben dong la mo djéja way gi yam bu bo nga nopalu amma makka nak tiyaba yi dañ koy doublé fofu la nit ni dem di delu wat fofu la jaamu yalla di nexé fofu la sa xel di démé ci yonnenti alayhi musallam ndax yonnenti fa lañu jaar nga mën leena roy borom bi ne wa iz ja'alna al-bayta mathabatan lin-nas wa amna wattakhadhu min maqami ibrahim musalla borom bi neena yow yonent yalla muhammad fatalikul kerek bamay def neeg bi mu nek delukaay pour nit ñi marja lin-nas ku dem rek da ngay bëgg delu wat ku demul bëgg dem waye nañ japp ba barab ibrahim alayhi salam mu nek place pak bu ñuy julle ikhwani makka dekk la bo xamne al baladul amin alladhi yatihi al khair war rizq min kulli makan sun deme mak do fa gis souf bo deme mak do fa gis souf waye fu mbay ñore ci aduna bi ñom ñoy ñeuka lek bala ken lek te do fa gis souf bu ñuy bay waye lepp ñom ñoy ñeuka lek ba dessal nunu doga lek lutax parce que yalla mo barkel dekk ba lepp fa lay jekki yusaqu ilayhi dañ koy wamat indi ko ba fof so fa ñaané yalla nanguko fa ngay fekk ñaanu yonenti yalla ibrahim bu mu ñaanon sunu borom subhanahu wa ta'ala netaliñu ko ci alquran wa id qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlihi min ath-thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila adhabin nar wa bi'sal masir baqara 126 sun borom ne fatali ku len kerek ba ibrahima taxawé di ñaan ci dekk bi mbokk yi xol len ku tolna ibrahim talal ay loxom ñaan yalla ne ko dekk bi barkel ko ndax amna benen dekk bu ben kenn ñaan ku tolna ibrahim pour yalla barkel ko kon buñu setané keuf buñu ñu jangul keuf di ñu yobbu di ñu réeral buñu no xamné seeni intérêt rek mo tax ñu bëgg la depplo fi la yalla xollo fi la yalla jëmlo lélé nga dégg nit di aji makka ñew taggu kilifam mu ne ko adan ya ko nasayi hoto jittuto noy huune hay dara ala ton ko wonno ton ko fof nan ga lélé ngay taggu sa kilifa ne ko ma ngi aji mu ne bo démé bu fa jëlé dara fi lepp ngi fi bu fa xol dara bu fa jëlé dara ku dem ba mak jele wo fa dara fi do fi indi dara ndax fi dara amu fi su fekkone dara amul fofu suñuy julli fan lañuy jublu do rek doyna ne dara nga fa buñ paré julli légui khutba nañ jublu ni nañ jublu saw ñu xol wala nañ jublu nday jor wala nañ jublu chamo ñu xol ndax julli nañu kon buñu ay nit tourné mbir ya fa la nek nekul fi fa la nek fa yalla wax wa min fada'il makkah حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة كرك بيان دبي واخ لي مغي سي مدينه المنوره توك ليسان ويرو تش من برام با نان سما جاك جي جولي في مو گن جولي فيب فيب فو جولي نياري راك سي سما جاك جي نانغو نكو تولوك ناك جوني راك mune bamou dess masjidil haram bamou dess mak ha ñu ne ko fofu mune 100000 salat temeri junni ñaari rak pour nga julli fi ñaari rak pour nga tolok ñele fa nga julli fi temeri junni rak pour nga tolok ku julli ñaari rak mak lolou dañ lañ ko tekkale to am ñaari rak rek mu nek temeri junni rak fi ñu bëgg wax ni ñi fofu dara nek ñu bëgg wax ni ñi ñoo lutax ngeen di wor ngeen ñuy wor ngeen di wor ñuy julli ngeen di julli yeen buñ waxe rek ngeen ne makka makka makka way da ngeen ne makka ba deway ndax yalla moonu ko wax lo yalla moonu ko wax lo yeenent bi alayhi salatu wassalam mu ne wa min fada'ilha bokku na ci xewal yi fa yalla def ngeene li anna allah ikhtaraha li mawlid nabiyyi al khatam bok yonent bi fan la juddo geja way fas mbaw tiawon pel ha yonent bi makka la juddo kon rek lool rek doyna muy ngeenel fa yonent bi juddo sallallahu alayhi wasallam nga dem aji ñu ne la keur gi fi la yonent bi juddo ndax lool xewal gën nako re wa su fekke ben way moy juddu fi ci senegal rek nit ñi di bëgg dé c'est parce que waajo yu fi la juddo bu bis bi ñëwé ñuy bëgg ray seen bop ñu na yaronte bi makka la juddo ñu na fofu dara nek yamu ci lolu waye yalla makka la ko yonne ci xeer wu ñuy wax jabalu nur yamu ci lolu alquran fofu la wacc nga taxaw seen montagne bi ñu ne la mu ngi ne fele la jibril fekk yonte yalla muhammad fu jibril wacc ñu ne fofu dara nek fu jibril wacc senegal nak fo tourner mom ay photo jibril la ngi fi fo tourner ay photo jibril la ngi fi waye jibril est ce que meus na ñew senegal mbok yi su fekke meus na ñew ana aya bu na ñew na ana hadith bu yonent bi ne jibril ñew na senegal amma makka yeen ñep da ngay na jang yonent bi nek ci gharu hira jibril ñew dugg ne ko iqra lolou sax dafa tuti da ngay dem medine ñu ne la haza babu jibril medine tu mu na war ngay dem jakk yonent bi ñu ne la fi moy buntu jibril yonent bi fi la don tok jibril dugge buntu bi yor melokanu sahaba tuddu dihiyatul kalbi su dugge ñep yaakar ne dihiya la fek jibril la su waxe ak yonent bi ba dem yonent bi ne xam ngeen ki togon fi gaay ne ah yalla ko yonent moko xam mu ne jibril mo ñewon di len jangal sen diine ñu ne fofu dara nek fofu kon fan la dara nek kon fan lañ wara titéro kon fan mo wara nek suñu xol yamul ci ne fa la juddo yamul ci fa la ko yalla yonne yamul ci fa la alquran wacc waya fa la da'wa alislam tasaro ba yefsi fi ci senegal fa la mbir mi tambale di yeen bala mbir mi ñew fi nek sebet ngen jot ci sebet bi def ci sukar di nan nan ñun ñoo nan saw pir bi nan setat suñu bok xamne fuñu yalla xol lo lan wara xol lu yalla reel suñu bot mo wara reey lu yoyant bi won japp lo lo lan wara japp amma di concurrence di titoro di tekkele di tekkele jumaay medine lañ taxaw ak ben way mu ne pourtant suñu jumaaje de mu ngi niro jumaaji ñu ko ragalal yalla bu ko tekkele juma ji amul juma ju mu tollol ci kaw suuf mo na dañu upp xaaliss rek kon nu tabax juma ju mel nonu même bu na amone xaaliss daf juma ji or bo fu julle ñaar raka kessala boko raaye aramna soko fone aramna makka nak moy ben place buñ la sante nga fone hajaratul aswad Omar ibn al-Khattab ñëna ba ci xeer bi ndaysan raay ko muy xeer bu ñuul muné ko alimtu annaka hajar la tadur wa la tanfa law lam ara rasul sallallahu alayhi wasallam yaqbiluka ma qabaltuka qat wallahi xeer nga rek bo jeriñe do lore suma gisul won yeenante di la fon duma la fon daldi fon xeer bi mbokki xeer bo fu mu joge aljanna yeen wa senegal li ngeen am xeer bu joge aljanna xeer nak bari la fi de fo dug di nga gisi xeer waaw ndax na xeer bu joge aljanna lan wax xeer bo xamne yonent bi tek na ci loxom abou bakkar tek na ci loxo umar tek na ci loxo usman tek na ci loxo ali tek na ci loxo waxuma sax al anbiya alayhi salam waxuma lolou waxuma ñom ibrahim ak ñom ismaeil yonent la tambale wacc amna fi kon buñ sonal suñu bop buñu concurrence nañu gëm suñu diiné suñu diiné féla am féla maggal nan ko maggal ndax féla ñu yalla maggal lo ikhwata al-iman wa kadhalika awhayna ilayk qur'anan arabiyyan litunzira umma al-qura wa man hawlaha surat ash-shu'ara ayat 7 borom bi neena aha naka non la wax yo ci yow al-qur'an la wacce ci yow ca makka al-qur'an bo xamne arab la lutax litunzira umma al-qura pour ñu war ndeyu dekk bi moy ban dekk moy makka waman hawlaha ak liko weur senegal doga ñew ummal qura waman hawlaha wa annahu yumna'ul kafir dukhula makka mbok yefer du fa duggu wa dafnuhu fiha aidan ken duko fa sul ban dekk ngeen gis fi ci adina bi ban dekk ngeen gis fi ci goxi senegal bu yefer duggul tegul tankam makka yefer du fa duggu ken duko fa sul mani fan fi ci senegal ngeen gis fu sulul yefer wa annahu yuhramu hamlu silah fiha illa li darura makka ken du fa yor ngannaay lol tax yeen saay bu gaay di la togn bi ne la da nga melni police makka parce que police makka du yor ngannaay parce que makka ken du fa yor ngannaay motax police yi duñu ngannaayu parce que ken du fa ngannaayu ah fi nak apparenté sax dañuy ngannaay waxuma la police yi mbok julit yi nanu xamne Allah yowmal qiyam wa annahu yub'as min maqbarati 70000 yadkhuluna aljanna bighayri hisab lol amna yowmal qiyam Allah bu nuy dekk yalla dana dekkil ci bameli mak jurom ñaar fukki junni alf ñom ñep dañuy dugg aljana direct ken du len até lol amna sunu armel Allah yowmal qiyam danañ genn ci bameli 70000 yadkhuluna aljanna bighayri hisab ñoñu dañu jugu aljana ke ngi len at yusfa kullu wahidin minhum fi 70000 ñoñu sax kenn ci ñom bala muy dugg dana ram ci xet bi juroom ñaar fukki junni ñoñu ñuy ram wujuhum kal qamari laylatul badr seen jeyangi leer nañ melne jant bis badr bu am 15 jours est ce que lolu amna fi ikhwani nan delo si war xeli amar sunu pass pass lele ñen gañu dañu ne buñu bëgge doyandil dara buñu bëgge wéddilo nit ñi dara dañu koy tutil ken do ko jox dara ja ken do ko jox deug su ko defé nit ñi diko bayyi lool ngay dégg légui ni comme aljon nga dégg ñina makka de jarot sa dem man de buma naré dem makka ma dem fi demal fu la neex waye do fa jëlé dara fena ku fa dem boy ñew da nga fay jëlé dara dang fay fekk dara jeule fa dara yoy ay pass pass la yo xamne jaru sax dil fala mbir mi nek fala nu yalla xolo mbok yi aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafur rahim Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Ibadallah wa anna min hawlil ka'bah. Qabru salasu mi'ata nabi. Wa ma bayna ruknul yamani wal hajrul aswad. Qabru sab'ina nabiyan wa qabru ismail. Wa ummuhu hajara fil hajri tahta al mizab. Wa anna ma bayna zamzam wal maqam. Qabru nuh wa hud wa shu'ib wa salih. Bokk julit yi bir haramul makka ci bir haram bi est ce xam ngeen ne sul nañ fa ñetti téméré yonent digante ruknul yamani ak hajaratul aswad kaaba gi ñenti koñ bi koñu nday jor bi ñi wax ruknul yamani nga xamne fofu dong lañu lallo nit ci kaaba gi hajaratul aswad lañu fonlo nit xeer wi mbok yi digënté bobu juroom ñaar fukk yonent lañ fa sul mbok yi qabru ismaeil mi ngi ci haram bi yaayam haajara fofu lañ ko sul ci mizab tahta al mizab ci suuf kaaba bi mbok yi digënté zamzam ma bayna zamzam wa maqam digënté maqam ibrahim ak zamzam yi fi ngay naani je fofu la qabru nuh nek fofu lañ sul hud suayib salih lol am nañ ko lolo ngi senegal ah xol len tiyaba yuri yi xol ñi tedd fofu te tay lu yewé moy bo démé do gis dërëm do gis parce que mbiri yalla jalla jalaluhu وقد أوجب الله على المستطيع من الناس الاتيان إليها من كل من كل مكان ودخولها بتواضع وتخشع سونو بروم مو سانتاني فنيت مانا جوغي سي ادنا بي دا دم مكه بوكو ماني واي دم غو خامني نغم مولا يوب دم غو خامني تواضع ترخلو دم بو خامني سوفي سوفلو dem go xamne bo fay dugg sa première fois ngay armal da ngay simé ku ci yéré aduna sa bop sax do ko mour waxuma lak nak sol tubey ki fay dugg premier jouram ci lepp lay wamé ku ci aduna yéré nit ñi sax dang koy bayyi def bop neen ngir magal suñu borom subhanahu wa ta'ala borom bi na walillahi 'alan nas hajjul bayt man istata'a ilayhi sabil ومن كفر فان الله غني عن العالمين برام بني سنتنا لين نين اجال ما باتو اج ليلا nga deg fi ci sunu journal yi su popo ngin xewle ñu ne pèlerinage su geega way xewle ñu ne pèlerinage su ñi dem sali ñu ne pèlerinage bu ñi waaw kon lan moy pèlerinage alaysa bil hajj fan lañ koy defé buñuy dem djé way ñu né aj buñuy dem pikine aj buñuy dem ciaroy aj buñuy dem makka aj aj fenn dong lañ koy defé fenen fo dem ya fa yobu sa bop mais aj yobu la aj fenn kessa la moy makkatal mukarram dafa am heure buñ koy def am ay waxtom am ay bisam am nuñ koy defé am fuñ koy defé fenen fo dem aj wo ngay sonal sa bop ni gëna doy war na gëna rus lélé nga gis ku dem ñu war gaay naan la ziar nan la ba ñaanal nga nu Allahu akbar mel ne da lo demone fu mag shaytan mu ñuy def yoyu pour lan fi yalla wax nañ dem dootu reey ci ñun fu la neex nga dem tollale ko fof fala mbiri nekk buñ sonal suñu bop bu yebo ñu wax lu lu neex mardi passé la ben way tok fi nanu yeen di ngeen xép sénégal ñun ay nit lañ comme ñom ñun waxu ndun ay nit danu ne amakinul muqaddas yeb yalla fofu la ko def ndox momu mo gën suñu ndox wala jakka ja gën suñu jakk suuf sa gën suñu suuf tol mo li am parce que yalla moko def même ci nit ñi tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd même yonenti yalla dana na gënalenti xam ngeen ne ibrahim ak yusuf tolawun xam ngeen ne musa ak salih tolawun musa yalla dafa wax ak mom ibrahim wa takhazallahu ibrahim khalila wa kallama allah musa taklima ha isa nek masih sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nek al habib sokke yalla pour yalla moko def mbok yi makka bokku na ci xewal yi ko yalla def dajjal du fa duggu yonent bi neena amul ben keur ci kaw souf ben pak dekk dudul dajjal dina fa tek tangam bam dess makka ak medine ay malaako ñokoy garder akhiru zaman dajjal du fa duggu lol leer na kon kay mbir mi mbok yi fala ndax yalla ko wax kenn du fa tour deret kenn du fa jaamu xaram ndax yalla moko setal kérok ba yonent bi duggé ci kaaba gi yor kanam bi jakarlo xërem yi nan len qul jaa al haqq wa zahaqa al batil kérok la makkasat bu fiñu taxaw kenn dafa bokalé yalla bo bu bëggé raay mi sax ñu né la haram loolu tax yeen say nga dégg nit ñi jangul bu ñu jëgé bi dem naari dañu soxor loolu ñu né la haram haram ah parce que dafa haram parce que mir kenn duko raay parce que sijaada kenn duko raay ñun fi dañu tam di raay bay raay kurus da ngay gis ku jullé fa jël kurusam ñaan ba paré tuul ci kurus kurus gi boxagn diw ci kanam gi ñaan di diw ci kanam sax du diin du sunna kokuma laak nak jël kurus di ko boxagn ci kurus kon ay mbir la yo xamné xeer kenn duko raay ay karo kenn du len raay wallahi alazim ben ay nit la andal yobul len ba kër gi yonenti bi judd ñi ñew ñuy raay nar bi neema waxal ak ñi mané ko wé ki néna li kën du ko raay té waxon na len ko biñuy ñew mune len li hadha simant li simala comme sima bi ngeen bayi seen dëkk ma fihi naf'u wala dar li du jëriñ du loré hajar la tadur wala tanfa ñi la lu mo waxal len ko xam nga luñ tont ne ko mu dimbali lu non lan mel parce que fi lañ ko jëlé parce que fi lañ ko jëlé fuñ dem dañ koy yobalé mbokk yi kenn du fa tour deret kenn du fa nap kenn du fa reub kenn du fa nap kenn du fa reub ci bir jakka ñi ngay taxaw pi tax naaw taxaw ci sa kaw bop bi amo droit laal ko ngay dox mu nekk sa kaw ci bir kaaba gi ngay tok mus ñew romb la wala mu ñew teud sa kaw wala mu ñox ba ci zamzam ye di nan zamzam comme yow mus la wax mus ya parce que kenn amul droit laal ko Allahu akbar mu ngok parce que dekk bala yalla defal sécurité man dakhalahu kana aminan musibe fulbe tagal yettude Allah e julde ne la do men Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yen yett Allah kanko mu anduda kanko burni nokkuji di e jiyabe be kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko burri jamma e der jammaaji o burni leydi nokku e leedele de e dow leydi o burni neddo goto e dow yimbe be hono no burni Muhammadu sallallahu alaihi wasallam e der yimbe be o burni lawlu korka e der lebbidi o burni jamma laylatul qadr e der jammaaji o burni nyalawma yawmul juma e der nyalawmaaji di ko hono non o burni makka e dow leedele de ken saaji en jodoto nanen do yimbe ina mbiya oran soran kala makka makka makka tan kala ton bandira be sen kala ni makka hol ko kalten ndax en fawi gitamen nokku burdo makka seden juula hol to kucciten nelado hol to jibina alquran hol to telli zamzam hoto ummoto holto hajarul aswad woni dido fof en tawat ko makkatal mukarrama woni dido leydi allah haale qur'an o wi odon jama woni jama adido fawede e dow leydi ala jama adido fawede e dow leydi ko wana makka hay adam ande wo telli o tawi malaikaaji di mahi jama o hagasi nden ngorondi ndi suudima leydi ndi ubbi dum Allah subhanahu wa ta'ala yamirimo yo ar o fiwtino o ummi end kanko adama e jom suudu makko be ngari makkatal mukarrama ha joni wi'en odon nokko hoto hay goto waddum e bernde mum odon nokko so be njuule hoto njuule odon nokko so be koori hoto koore odon nokko haydara ala ton hay neddo so ummima do ina yaha ton ina rewo ya Allah so wayni ma ciarno makko wala kilifa makko o wima adani yaha ko no hoto addudo haydara hoto jettu ton hunde boy boy ton haydara ala ton ton haydara ala ton hayra umminde aljanna nan ton ina wi hajarul aswad samimi dum bakatuji ma fof yehi ton nukku nan ton ina wi ruknul yamani ton nukku nan ton ina wi miza ton nukku nan ton ina wi hijr isma'il ton nukku nan ton ina wi safa e marwa ton ndiyam nan ton ina wi zamzam wi haydar ala ton est ce senegal ina wodi zamzam est ce guinea ina wodi zamzam ndeke ko ton alhali o woni ton podde nanuden e der berde men yiden ton yiden wonbe ton be jidon ngiden gondo tono peska ko ton Allah wadi mu sallallahu alaihi wasallam dum tagi nyalawma ndewa yaltata makka hefere be na njaltinamo o dari o wi leydi ndi buri e leydi leydi ndi do njidmi pour mi yidde e leydi wallahi so be njaltinano kam mi yaltan mi yaltata ganden dajjal kudado Allah onata makka onata medine parce que Allah reeni dum ganden ko tari kaaba ko ko annababe ubahen te metati annabe nan ton qabru sunuh nan ton qabru salih nan ton qabru shuaib nan ton qabru isma'il nan ton qabru nene makko nan ton nden alhali o ko ton Allah wadi yalla nu yalla won deug mu wosegal ñu top yalla nañ yalla won neen mu wërsegal ñu sori bokk julit yi amna suñu benn mbokk bu fi indi ay keuyit yi wone ne dafa tawat bëgg ku ko dimbali jigen la no ngi ñaan mbokk julit yi lélé amana ñu taxaw fi di sakku mbokk julit yi dimbal jamono bi mo téré nonu nit ñi ño sonu seen loxo jotul seen ginaaw te julit julit moy mbokam al muslim akhul muslim kon kenn ku nekk ci ñun buñ julé paré luñu am luñuy dimbalé mbokk bobu inshallah ñu dajalé ko jox ko ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla nangul yalla ñu yalla remplacer yalla faynu aljanna firdaws allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala tinabi allahumma ya muthabbitul qulub thabbit qulubana ala ta'atik allahumma fanas'aluka an turudduna ila dinika maraddan jamila اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله Mm-hmm.